पहला तेरे दिल दे तुरदी है जो दिल मुंडिया दे हिल दे ओ असी तो मुरीद बिलो पहला तेरे दिल दे तुरदी है जो दिल मुंडिया दे हिल दे ओ अज तन कोई चढ़ाऊ नवा होर लगदा है ओ लगदा है ओ लगदा है लक टुटना टुट जाना डांस फ्लोर लगदा है लक टुटना टुट जाना डांस फ्लोर लगदा है लक टुटना टुट जाना डांस फ्लोर फिर दिए फेरिया आओ नच नच गई नी ले आनिया हनेरिया पूरे मंच उत्ते पौंदी फिर दिए फेरिया नच नच गई नी ले आनिया हनेरिया ओ चला देना जिन्ना भी जोर लगदा है ओ लगदा है लक टुटना टुट जाना डांस फ्लोर लगदा है लक टुटना टुट जाना डांस फ्लोर लगदा है लक टुटना गाफे किंड कैर फिरे तोल दी ओ शरे आमनाना जो शराब फिरे डोल दी ठेके आदे गाफे किंड कैर फिरे तोल दी शरे आमनाना जो शराब फिरे डोल दी ओ पेक नेड़ा बिच पीना मन मोर लगदा है ओ लगदा है लक टुटना टुट जाना डांस फ्लोर लगदा है लक